Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Leski ulotny na dzień dobry dziś w budziku 4 po 4. Czas na piosenkę dnia. Dziś Julia Pietrucha. Spot in the dark, hiding away, find ease.

Niestety. 12 minut po godzinie 4. No to szybciusieńko, by nie tracić czasu pod koniec miesiąca. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2273 oraz SMS-owo 71335. Ależ jestem ciekaw, jak ta dzisiejsza środowa rozgrywka przebiegnie. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Tak jak na budziku 12, tak też za oknami na Myśliwieckiej minus 12. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Trzy szybkie ciach, ciach. Swoich wad, swoich wad, Ja tam słyszałem chory. Kto chory, niech wygrzeje, niech wyleży. No i między innymi tym wszystkim, którzy zgłaszali wczoraj i przedwczoraj nieobecność, usprawiedliwiamy i raz jeszcze życzymy zdrowia. Zdrowia, zdrowia. Sygnały od państwa, te pierwsze telefonicznie, od pana Janka z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź Grudziądz. Wieje i sucho i też jak za oknami na Myśliwieckiej 12. I też z minusem. Pan Janek dziś jako pierwszy, no to mamy dublecik w tym tygodniu, a tydzień, no przecież dopiero, można by powiedzieć, że i z jednej strony się zaczął i już gdzieś na horyzoncie majaczy weekend. Środa minie, tydzień zginie, jak państwo podpowiadają, a dziś pan Janek jako pierwszy. Brawo, Jasiu. Sygnał mailowy od pana Krystiana. Niezmiernie miło powrócić do budzikowej rodziny po prawie 2 latach przerwy. Wziąłem nocne zmiany za kolegę, ale tylko przez 3 dni. Jak nie jestem w samochodzie w czasie audycji budzika, ciężko wstać. Bardzo miło za te życzliwe słowa. Niezmiernie miło spędzić wspólne kilka dni. Pozdrawia z mroźnego Wrocławia pan Krystian jako pierwszy dziś mailowo. Serdecznie gratulujemy. No i jeszcze SMS-owo. Pierwszy sygnał od pana Maćka z Witkowa. Od wielu lat jest słuchaczem trójkowego budzika. Wczoraj pierwszy raz napisał pan Maciek i ten fakt sprawił ogromną satysfakcję panu Maciejowi. Spowodował, że cały dzień był rewelacyjny. Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów, pan Maciej z Witkowa. Kłaniamy się nisko i serdecznie gratulujemy. Pan Maciej jako pierwszy dziś SMS-owo. No, to już będzie na pewno z pewnością udany dzień, ale zapracował pan sobie na to, panie Maćku. Podbijamy stawkę. Może jutro też będzie kolejne rozgrzewkowe cykl w naszym spotkaniu budzikowym, ale to już będzie marcowe. 3 szybkie. No, ale o tym potem jeszcze będzie czas wspomnieć. 18 minut po godzinie 4. Witamy państwa serdecznie w nowym dniu. Tak, tak, to już końcóweczka lutego, ani się obejrzeliśmy. Za moment powitanie nowego dnia będzie kartka z kalendarza, także tego muzycznego. Pan Synoptyk też coś będzie miał nam do powiedzenia. Kilka ciepłych słów, to już za chwilkę. W dalszej części oczywiście sprawdzamy listę obudności. Teraz męskie granie orkiestra. Na plaży jesteś ze mną, pani. Jeśli się zdołam mnie ocalić, twój zapach chcę, bym mógł ją ciele wszystko wpalić. Idziemy dalej albo w dali, twój wzrok odbija się o fali. Twój jeden szept i nic nie zdoła mnie ocalić. O pani chciej. Zostawiasz śladów. Nie mogę wstać, nie mogę wstać, więc leżę patrząc na twoje ciało. Rozbierasz mnie leciutko, pani. Umieram prawie rozebrany. Z ust płynie mi strumyczek krwi. W bikini jesteś więc ubrana. W bikini się wybierać. Bikini, bikini, bikini. Bikini, just a killer. Bikini, just a killer. Bikini, a killer. Bikini, just a killer. Bikini, bikini, bikini, bikini. Śmierć, śmierć. Oddali ci swą szyję, pani. Ma krew zaparwi oceany. Więc cały niej ciągle całuj. Więc cały niej ciągle całuj. tylko pozwól pani. Nie, wcale nie chcę cię obnażyć. Tak boję się, tak boję się, że bez bikini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani. Tak chociaż lekko przez ubranie. Ten jeden raz chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy. Bikini się mnie. Są zimne gwiazdy. Gwiazdy. Męskie granie orkiestra 2017 i Michał Kowalonek i nieśmiertelne śmierć w bikini, rzecz jasna, z repertuaru Republiki. No a teraz już 23 minuty po godzinie czwartej. Jak dzisiejszy redaktorek nie wykopiertnie, wczoraj kawa specjalnie nie była potrzebna akurat w tym momencie, ale kto by tam o tym pamiętał, prawda? No właśnie. Środa 28 lutego, tak kończy się drugi miesiąc tego roku. Słońce obudzi się po godzinie 6, zajdzie po 17, a dziś imieniny Makarego, Oswalda i Romana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Demono w stereo i kolorze, a za chwilę wybrane wydarzenia z historii. Na ziemi tańczysz gołej, w tym jednym z małych miast, a zimne stopy twoje i mi razem tak. Ulice tak spokojne, a z nieba płynie żar. Ja będę twoim słońcem, ty jedną z moich gwiazd. Będziemy razem tysiąc lat, do końca świata. Ty i ja, ten związek ciał i związek dusz zakręci w tańcu. Twoje, więc nie mów proszę nic. Ty tańcząc włosy swoje, na dłoniach kładziesz mych. Ulice tak spokojne i całkiem ciemno już. Ja jestem twoim słońcem. Już 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. A to się nazywa... Budzikowe kalendarium. A właśnie, dobrze, że pana mieliśmy na tak zwanym podorędziu. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia z 28 lutego. Jak ten miesiąc pędzi. W 1750 roku urodził się Ignacy Potocki, pisarz, polityk, współtwórca Konstytucji 3 maja. Zmarł w 1809. Papież Klemens XIII zezwolił na tłumaczenie Biblii na języki narodowe, a było to w 1759 roku. W 1919 urodził się Antoni Rząsa, zakopiański rzeźbiarz, nauczyciel Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. Przypomnijmy, że w latach 60. był jednym z najbardziej znanych polskich rzeźbiarzy. Jego drewniane rzeźby odznaczają się prostą formą i ekspresją. Antoni Rząsa zmarł w 1980 roku. 74 lata temu urodził się Wojciech Marczewski, grafik, scenarzysta oraz reżyser filmowy i telewizyjny. 42 lata temu zmarła Zofia Stryjeńska, malarka i grafik, główna przedstawicielka Art Deco w Polsce. Była najbardziej znaną polską artystką, plastykiem dwudziestolecia międzywojennego. No i jeszcze jedna data, równo 40 lat temu zmarł Janusz Meissner, pisarz, lotnik, komendant szkoły pilotów, korespondent lotniczy podczas II wojny światowej. Był także oficerem RAF-u. Wspominamy go w 40. rocznicę śmierci. To tylko niektóre wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy, oczywiście w muzycznym kalendarzu już za niecałą godzinę, a ciąg dalszy tego, co ciąg dalszy za godzinę nam przyniesie, także w urywkach z kalendarza. Przed godziną 7 w porannej audycji zapraszamy do Trójki. No to już teraz zapraszamy. Za 2,5 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Coś pan zmalował, panie synoptyku? 4:30, sprawdzamy. Chyba te wzorki takie na szybach. Teraz to już rzadko spotykane, gdzie tam, ale kiedyś, jak mróz ścisnął. Ale nie o tym. Choć Polska na skraju wyżu z nad Skandynawii, w mroźnym powietrzu arktycznym. Dziś w południowo-wschodniej części kraju pochmurno, z przejaśnieniami. No, takie to przejaśnienia, że i okresami popada śnieg. W pozostałych regionach w miarę pogodnie, choć na wybrzeżu też może się chmurzyć i miejscami przelotnie dopadać tego białego, co to tam dawno nie było. Wiatr wschodni i północno-wschodni umiarkowany, we wschodniej połowie kraju dość silny i porywisty, a na Suwalszczyźnie w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie spadnie, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. No a na termometrach trzyma nie tylko nocą, ale także i o poranku i w dzień. Bo w dzień ma być od minus 13 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum centralnej części kraju minus 9, minus 8, a najwyższa temperatura, choć też pod kreską, na Pomorzu Zachodnim, tam do minus 4 stopni. To od pana synoptyka, a od pana muzyki czas na pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 71335, krótko i na temat SMS-owo. Ciekaw jestem, kto odgadnie po pierwszej nutce. Czas, start. Po co ten krzyk? Po co ta złość? Podłego wina dawno mam już dość. A zakręcona miłość ta, a wszystko twoje, twoje na. Ciepły, czysty deszcz, co zmywa rany. Coś nam uciekło, pękło coś w nas. Chciałaś mieć wszystko, co teraz masz. Mydlana kula, pusta i piękna, pęknie za chwilę, zniknie namiętność. A zakręcona miłość ta, a wszystko twoje, twoje da. Ociekły czysty deszcz, co zmywa rany. No, coś takiego w pierwszej nutce. Ciekaw jestem państwa odpowiedzi. Co dziś łączy trzy... A jest coś, nie tak, żeby nic, żeby państwa tu wystawiać do wiatru. Przypomnę, dość silnego i porywistego. 71335, SMS-owo krótko na temat. No to już po pierwszej nutce, ale jeszcze dwie pozostały i prawie 8 minut do tego, by prawidłowo odpowiedzieć. Cóż łączy? No to szybciusieńko, może się uda podpowiadać, nie podpowiadać. Ostatni raz w tym miesiącu. O, może tak. 3 na raz. Za 25 minut piąta. Chyba już i tak za dużo powiedziałem. Liczy się umiejętność skojarzeń i liczy się też prędkość tegoż właśnie. 71335. Powodzenia. Czekałem długo, zostawiłem ją, przyjaciół i dom. Teraz kiedy nie mam nic, mogę śpiewać, mogę śpiewać. Żegnam was, do koniec, co będzie jutro, odpowie wiatr. Przez wiele lat, przez wiele dni, budowałem. Raz.

ale piękne. Życie trudne, wiem o tym. Ślady są ich tysiące, miliony. Różnorodny fenotyp, nie przeoczysz. Miliony śladów w molekułach DNA. Fizyka i chemia. Płacz, śmiech, gniew, stres i radość, spokój. Maluję mi na twarzy całą mapę. Abstrakcyjne dzieło sztuki. Póki jestem i póki ty jesteś. Daj się uściskać, podaj mi rękę. Mam tak samo jak ty. Dla naszych dzieci, wnuków. Zwykłe. Znaczy piękne. Czujesz się silna, znaczy piękna. Czujesz się wielki, znaczy piękny. Czujesz się mądra, mądra, znaczy piękna. Czujesz się dobry, dobry, znaczy piękny. Zwykłe, znaczy piękne. Bez och, znaczy piękne. Bez wo. Radio wszystkich mórzy. Za 12 minut piąta. Sygnały od państwa, bo sprawdzamy listę obudzności. Pan Marek już na nas uchu. Bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy. Ahoj, jak witają niektórzy żeglarze. Tak, tak. Pan Marek jeszcze wspomina, nie tak dawno żeglowałem. Jak dawno nie żeglowałem. A no właśnie, kawa pachnie, yerba naciąga, a my no już powolutku, powolutku po zaległym wieczornym spacerze z czworonogiem kłaniamy się nisko. Wejherowie jak na Uralu. Minus 8, ale lodowaty wiatr ze wschodu. No właśnie ten wiatr powoduje zwiększenie uczucia chłodu, więc także te wartości nominalne termometru, no może niekoniecznie przemnożyć razy dwa, ale też tak wziąć poprawkę na ten silny, porywisty wiatr. A propos żeglarzy, nie tak daleko. Pan Jurek, ahoj, wywołuje z Otwocka wszystkich żeglarzy. Minus 11. No to może i bojer jeszcze. No w tym miesiącu na pewno nie, ale jeszcze przed wiosną, przed wiośniu. Pan Marcin ze Skierniewic gorąco pozdrawia po kilkumiesięcznej przerwie. Witamy na słuchu. Pan Andrzej informuje, że w Zambrowie minus 14 i coś jakby sypie, ale słabo widać Łysego. Dziś kierunek Białystok. I wieje. Tak jest. Prosimy państwa o szczególną ostrożność tych z większych mobilków. Halo, halo, mobilki, jak ścieżka. No właśnie, jeśli państwo mieliby informacje z pierwszej ręki, możemy przekazać pozostałym zmotorynkowanym mail, telefon, SMS na bieżąco. Pani Aga z Krakowa, na polu minus 13. Pan Dominik z Brzeszcz. No, pana Dominika też dawno nie było, ale dziś jest bardzo dobra postawa. Stacja Sztum otwarta od 3.50. Pierwszy pociąg już przejechał, więc teraz nasz wierny słuchacz, pan Dariusz, podpisuje listę o budzności. Stacja Sztum odnotowuje minus 17. Księżyc prawie w pełni. Tak, tak. Jeszcze paręnaście godzin i będzie w pełni. To będzie miało także akcenty na trójkowej antenie. Polecamy trzecią stronę Księżyca. Katowice, obroki, giełda warzyw. Panowie Adam i Tadeusz już zasuwają. Pan Paweł w Łosicach jeszcze wyleguje się, a szklanka z kawą stygnie. Minus 15 w Łosicach. Sygnał od pani Iwony. W Nysie zimniej. Coś jak wczoraj, minus 14, ale sucho, więc co ja czytam? Rower czeka i mam nadzieję, że dam radę. Tak napisała pani Iwona z Nysy. Ja zazwyczaj przy tej okazji i pozdrawiam i podziwiam. Pani Aleksandra informuje, że mroźny wiatr i 12 stopni. Człowiek z ulgą obserwuje, jak topnieją lody na szybie. A tak, tak, właśnie to ta rozgrzewka w aucie. Człowiek wsiądzie do takiego rozgrzanego, cieplusieńkiego i czeka. I czeka. I czeka. Dmuchawa pracuje, a tu nie za bardzo chce się to takie białe zniknąć z szyby przed oczami. I nie mówię tylko o tym zaspaniu właśnie. Szerokości życzymy wszystkim dojeżdżającym do pracy. Minus 12 i trochę śniegu w Poznaniu. To od pani Beaty, która to życzy dobrego dnia. I też tak, a konto tego, co przed nami, już tuż, tuż. No dobrego weekendu. No tak, mówiłem, że już za rogiem, już widać. Gdzie chcesz iść? Breakout na budziku za 9.05. gdzie? Gdzie chcesz iść? Spójrz, pada śnieg i mróz ściął sad. Rośnie wiatr. Gdzie? Gdzie chcesz iść? Wszak każdy Pani Irena uważnie nasłuchująca, gdzie chcesz iść, poszłabym za tobą. No już, już, już, już, już. A słuchaczka czeka, a ta szyba jeszcze nie odmarzła. Jeszcze nie. No właśnie. i czeka, i czeka. A tu cieplutko, a tu się okazuje, że 20 parę stopni, choć od tygodnia pochmurno i deszczowo. Pan Piotr pozdrawia. Aloha z Emiratów. Bardzo dziękujemy. Pan Tomek Al-Dżubal też na nasłuchu. Dzisiaj tylko 19 stopni, ale temperatura w ciągu dnia dobije do 23. Od wczoraj opady deszczu rzęsiste, jak nie w Arabii. Arabia Saudyjska na słuchu też z budzikiem. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy. A weekend? Tuż, tuż, podpowiada pan Sebastian. Morgen fra Middelfart na nasłuchu. Fionia w Danii minus 8, ale odczuwalna minus 21, bo przenikliwie, straszliwie zimno owieje. Proszę się trzymać, tak jak mówiliśmy i wczoraj, ja myślę, o weekendzie jednak chyba rozgrzewa. Na nasłuchu także pani Iza. Nowy Jork wieczorową porą się człowiek zasiedzi, troszkę popracuje, no i tak to wychodzi. Wieczór z budzikiem. I tak będzie. Pan Wojtek w Manchesterze na trzeciej zmianie i pani Magda z Norwegii, z Horstad też jest z nami. Kłaniamy się państwu nisko. A słuchaczka czeka, a ta szyba nie chce rozmarznąć. No nie chce, no. Wasting my time, I'm feeling good without your love. So what do you care? Still telling me no. I'm feeling good without your Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.